أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادر إلى ربك قدما فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا. إنه كانوا في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يبور. بل إن ربه كان بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. وبشرهم بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاك الله. سورة انشقاق مكي سورة نزولاً 83 نمبر سورة انفطار پر لگوالی شده اور ترتیباً سالور اتیار 84 نمبر سورة بروج پر لگی دلو سورة متفیم پر لگی دلو رب دو سورة مخ کے سرا یو دا چه مخ سورة ترغیب ورک اعمال صالحات پا مثال سرا یہ دنیا شیانو کی صورت سوچ کے آخرت کی سوچ نہ کہ آخرت پہ شیانو کی دوسری صورت کی ترغیب اور کو صحیح عقیدے تھا کہ عقیدہ درست تھا کا جو جو پتھی راڑ دیتا سزا مخامخ کے کہ دویم رب مکی صورت کی آیت نمبر 13 کے قرآن تھا د منکرین کو ذکر کا جو یہ دا کسی دا پخوانو دی اندر تھا آیت نمبر 21 پہ تر زیادت یعنی ترقی اور کہی کہ جس کسی ہوتا نو عمل تم تیار نہیں دی عمل بھی نہ کہی پوچھ آیت نمبر 19 بلے نے کفر کی تکذیب دادا کتاب تکذیب کہی بل رب مکہ سورۃ آیت نمبر 3 کے دا ناشکر انسان ناشکری بیان شوا نوزی سورۃ کے آسمان اور دزمک انقیاد یہ بیانو دفار ترغیب شیطان ہمارا آسمان اور دزمک مخرا دادا حکم خی مان لے تو خود مان انسان سالورم ربط مکی صورت کی آیت نمبر 28 کے دا وی وچ دی مقام حاصل دا کوشش کئی کوشش چکے شوق چکے آیت نمبر 26 کے نو دی مقام لا دی مقام دی نعمتوں لا کوشش کا نو دی صورت کی آیت نمبر 5 کے وی زکا والا کوشش کا زکا شوق کا چی سبا واسا مخامخ کے گی بیانو پینزم ربط یا مکی صورت کی آیت نمبر 29 یا کم درش کے وی چې مومن چې څوک قرآن سنت والی پورې خاندي دی نو دې ته کار نمبر 14 کې وایي ځکه چې دوی په قیامت باندې یقیني چې ځکه خنداګانې کوي امتیازات د صورت صورت ممتاز په اول ایتونو باندې اذا السماء انشقت واذنت لرب حقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لرب حقت دویم امتیاز صورت ممتاز دی فاعت نمبر 3 بان یہی الانسان انکا قاتل خن لرب قد خن فملاقی بل امتیاتور ممتاز فاعت نمبر 10 بانی واما من اوتی کتاب وراء ظهری فتو فید رسولا دا مضمون شتے دون رضا نوکے خدا تی الپا دی که بل شان دی دا تی نیشت بل دائم سالورم امتیاتور ممتاز فاعت نمبر 14 بان فلا اخدم بشاپق و لیل و ماسق و القرم کمر اذا تسقر ترک بند طبق عن طبق مقصد دا صورت اثبات د قیامت به ترقی کوم چې د دول سوړ صورتو مشترکه مقصد ده او سر ترغیب ورکړي صحیح اصل عقیده ته چې دی باندې اخلاصي ګورئ. اذا السماء انشقت کل جسمان اوچوی وازن او اوکم مند رخبل و حقت علاق دادی اسمان اللہ چه اوکم مند اللہ گورا اگا اسمان دا اللہ اوکم منی و اذا الارض مدت او کل چیز مکر آخ کشی قیامت که و القد معفی و تحالت او بغرد از مکر چه اگا چه پدی کدی اخالی بچی مڈی غصر و سپین ارت مالن برا باسی تانا از مکم خدا اللہ اوکم منی وازنت او کم و منی درخ پل غاڑا بکی دی منل دو کم درخ پل تا و حقت لگ درد مکلی چی دا او منی او کم درخ پل رابا یا ایو الانسان او انسان او اغا چی تی خاص پیدا که او انسان اینک کاریخون یکن تا عمل کون که پتر درخ پل کت که پیو عمل تا مملاکی نو ملاقات کوم کدی مقام کوم د خپل عمل سره یا ملاقات کوم کدی الله سره کتخه هغه عمل ته چې باید سره مکمل کوشش کړي هغه سبب نجات چې ایمان دی عمل خو کې کنه عمل نه کینو اول ایمان دې ټیک کنه چې د قران ته کین چې عمل ټیک شي عمل خو کې مزلم کې روجیم کې ارث کې نو هغه عمل چې هغه سبب نجات چې ایمان دی هم زکه کنه قران نه بغیر زکیږي اس بشارت قرآن والوں تھا چاہ خپل ایمان ٹھیک پا قرآن پا اما من اوتی کتابا ہو نور چاہ سوک دے چورکر شو دا مال ناما دا دا پا خیل آتا دا باندے نظر چی صحابا ہو شد سر عصاب آسان عصاب آسان سمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلہ من حوصا با یوم القیامت عوض دے با چاہ سر عصاب ہو شد صداوتا ملا ہو شد مرمین عائشہ رضی اللہ عنہ وی محویش یا رسول اللہ دا اللہ چی وی چی حسابن یسیرا آسان حساب وطر وکی دیسا مطلب دی وی مات نبی اسلام ویل چی آسان حساب دار چی وطا وکیتی او بگورو تا دا پاسی او که حساب وشن حساب نو حسوک نیش خلاسی دی دا سی بس حک نیش و خلاس پی حساب بان گوره نو خدا دی منگم بی حساب بودی بس اگا اللہ چی خوشحالی چی قرآن تا کینا سیا که دی ٹھیک شو انشاءاللہ حساب وانگ سر آسانوشی انشاءاللہ منگم مید دی اللہ نا چی قرآن سر دی مینه وا نو کدی یو غټ خطرناک کاری کې شرک مر کړی یادا چې بل سره ظلم نه کړی انشاءاللہ حساب آسانی وان قلبو او واپس بجی خپل مقام ته اعلی مقام یعنی جنت ته مترون خوشحاله خوشحاله هر چا ته چور کړی شو امال نامه ده روس و شاگان ده دا غسل ده شاک راوته یو غیت امال نامه غردی وان قلبو الهل خام پس او پید او سبورا در چې چې وکي دا لا که هاي دې تباشوي هاي دې تباش پر دې وي لا تا تو صبح يوم يوم وته صبح كثير ډير چې واخلات دې نشي تو پرکان غالبا تیر شو واسلا سيدا دنه بشور تا انه دا ولي انه يې قران دې كان او په علي مسور په دنیا کې مس ډير مستو انه ځان یګان د خیال او ګمان او ال يهور چ واپس بنش علی هو علی یرجع الی اللہ تد خیال جو اللہ بداون زم دنیا دا منڈی مسای کولے دنیا گٹلا بلا بشکا اللہ تو فسی ان رب یو کنا رب دے پدوالی دن کے بلا اس بات کا نے دا ذکر شاید کو ما سرخ سرخی دا ما خام یتن اقل کی زاش انسان استا جوان لگ دے دنیا لگا را لکھ ساتھ یو گھنٹہ نہیں والا دنیا جو ہے وہ گھنٹہ رہے یا ستا جو ہے وہ گھنٹہ رہے دنیا کے واللیل اشاید کم اشپا وما اوسقا اگر چی راغون شی راغون کی مخلوقات اشپی کیوں گو رہے وشی راغونڈی گی مارا خپل تھوڑ تر راغون شی ناور خپل غارون تر راغون شی آدار مارا خپل جال تر راغون شی انسانان کور تو دا چاہتا مو خپل دا تر راغون شی کدہ قط خا دیکھڑ و قط خا جنت تب لار شیخ پلدا دیدا کرے اگر کت ہے نو کر جہنم تب دے ول قمر او شاید شاید اس پون حال اس پون میں استاپ استاپ عمل بانی اذا تتقا کل جی کامل شی جس پون میں کامل بیا وڑی وڑکی کنا خدا کر گل تر کبون خام خلاڑ بجی تا تو تبقن دیو حالت نہ بل حالت زوانی بوڑا بشی مڑ بشی قبر تو لار شی قبر کے بیس مودا بے قبر جہنم یا جنت تا دی فما لهم زجر منکر ده قرآن تا ده قد قد قد خطا فما لهم تیدی منکر ده قرآن لا لامون چی من را پا قد خوانده آقا مال نکی چی آقا هغه سبب د جنت دی، سبب د نجات چې قرآن دی، په نور ته کې لګیا، نور کتابونو کې لګیا. فما لهم فی المنکرون لا یؤمنون، چې ایمان راي په کدخه باندې. کدخ آیت نمبر چینته ګورو، کدخه څه دی؟ کدخه هغه عمل چې هغه سبب د نجات دی، د الله رضا دی، قرآن دی. هغه قرآن له نور ته کې لګیا دی. وذکر علم القرآن، دا ول وایي، دا ول شی را ښکار کړه. وذکر علم القرآن، او کله چې لوستی چې په دې باندې قرآن لازم دی، تابعدار نه کوي، زکه یې نه نو بلذین کفرو، هغه کسان چې انکار کوي قرآن، یو کذب تکذیب وایي قرآن، مړي اوري وسیلېشته او داشته او داشته. ولو علم ما یعون، الله خپل په باندې چې دی په عقیده کې کی دي، په سینه کې جمع کړه شی، مړي اوري وسیلېشته د اسخا کې دي. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وَذِكْرُ كَذِبِ خَدِي خَلْقُ رَچ قُرآن نہ خلاف کی دی جوڑئی فَعَذَابَ دَرْنَاک بَاندِ إِلَّا الَّذِينَ مَغَر آغا کسان آمَنُوا بِالْقَطْحَ چی مار پ قُرآن بَانِ عقیدہ قُرآن ذکر عمل کنے پ تر کے سنت نو لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ دِل أَجْر دے نہ ختمی دُن کے تاجر نبی السلامو دا اجر دا آغا نبی السلام دو وارث تے جو خدا کتاب تے اچھا تو کتل نور کتابوں نہ دل و ملا ڈیر لو اجر کی ان شاء اللہ تعالیٰ.